بیان ہوئی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب اور اس کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہ ہے. اور یہاں یہ مدنی صورت ہے, اس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ احکام جو قرآن نے بیان دیے ہیں اور مسلمانوں کے یعنی جمیع شؤون میں قرآن نے رہنمائی کی, اور خصوصاً گھر کی چار دیواری کے مسائل اور اجتماعی سوسائٹی کے مسائل, اور اس میں بعض جاہلیت کے دور کی تقالید اور جو موروثی عادات ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی ان کو باطل کیا گیا ہے صورت میں, مثلا تبنی کی رسم, زہار کی رسم. اور یہ عقیدہ کہ کسی انسان کے دو دل بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح کی یہ اجتماعی سوسائٹی جاہلیت کی جو غلط باتیں اور ان کے خرافات اور اساتیر جو ہیں وامی قسم کے, ان کا اس میں بطلان پیش کیا گیا. آداب اسلامی اور احکام اور تشریعات الہیہ کا اس میں بیان ہے, اور پھر جنگیں دو جنگوں کا بیان ہے, غزوہ احزاب کا اور غزوہ بنو قریظہ کا جو شوال پانچ میں ہوئے, اور نیز اس میں یہ اجتماعی آداب ولیمہ وغیرہ کے, مہمانی کے, ضیافت کے, اور اسی طرح پردے کے مسائل, اور یہ کہ جاہلیت کے دور میں جیسے عورتیں زیب و زبیر لگا کر باہر نکلا کرتی تھی اس کی ممانعت کی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ آپ کے بارے میں عذاب, احترام اور عدم اذیٰ رسول کا مسئلہ خصوصی طور پر اس صورت میں بیان کیا گیا. زیارت تبنی اور اسی طرح وہ جو تبنی میں ضمناً یہ بات تھی کہ متبنا بیٹے کی بہو کے ساتھ شادی کرنا, اس کو وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے سلبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا زیادہ ہونا برسبت امتیوں کے, اور شرعی حجاب اور اس طرح کے مسائل پر یہ صورت مشتمل ہے. غزوہ خندق احزاب بھی اس کو کہتے ہیں, خندق کہنے کی یہ وجہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہاں جس جانبوں میں مدینے کی جس جانب میں شرقی جانب میں لاوا نہیں تھا ادھر ساڑھے تین میل لمبی بڑی گہری اور چوڑی کھائی کھدائی گئی تھی. انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ نے کامیاب کیا. یہ دعا کے صحابہ کی کرامت تھی کہ ساڑھے تین میل لمبی کھائی اور بڑی چوڑی اور بڑی گہری, اور صحابہ نے صرف چھ دن میں اس کی تکمیل کر. اور پھر اس دوران کی جنگ دوران جنگ جو منافقین تھے ان کی حالات سے پردے اٹھائے گئے ہیں اور منظر عام پر لایا گیا ہے, ان چیزوں کا اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے اس کے رزلٹ اور نتائج بتائے گئے ہیں کہ وہ تقریباً ایک مہینہ 20-21 دن کے زبردست محاصرے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام اور نامراد بنا دیا. ایک بہت بڑی ٹھنڈی ہوا طوفان بھیجا جس سے ان کی ہوشیں اٹھ گئیں اور سب میں بھگدڑ مچ گئی اور مدینہ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو عذاب کرنے کی وجہ صورت کی بھی یہی ہے کہ مختلف مشرک اور کافر قبائل جمع ہو کر کے تقریباً بعض سیزنگاروں کے بیان کے مطابق 15,000 تک کی وہ فوج تھی جنہوں نے محاصرہ کیا 13, 14, 15, 12 کا. اس لیے اس کا نام عذاب بھی آ گیا. اللہ نے انہیں ناکام اور نامراد واپس کیا. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. فرمایا اللہ کے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی کبھی اطاعت نہ کرے. بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا. وتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. پیروی کیجیے اس چیز کی تمہاری طرف آج بھیجی جاتی ہے تمہارے رب کی طرف سے, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خبر رکھنے والا ہے. یہ جو فرمایا نا ابتدا صورت میں اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہے, تو نبی تو اللہ سے ڈر ہی کرتا ہے ہمیشہ, معصوم ہوتا ہے. کافروں اور منافقوں کی کب پیچھے لگتا ہے اللہ کا. دراصل اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی اس کا شان حضور ہے. تو کئی متعدد شان حضور اس کے ذکر کیے گئے ہیں مختلف تفاصیل میں اور ایک دوسرے میں تعارض نہ ہے. مثلاً ہے کہ ولید بن مغیرہ اور شعبہ بن ربیعہ یہ مدینہ میں آئے ہجرت کے بعد اور یہ پیشکش کی رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مکہ کے نصف اموال آپ کو دے دیں گے اس شرط پر کہ آپ اپنے دعویٰ کو چھوڑ دیں. ادھر یہود اور منافقین آئے, انہوں نے آ کے قتل تک کی دھمکی دی کہ اگر تم نے اس چیز سے رجوع نہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے. تو اس کے جواب میں یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. ولید بن مغیرہ, شعبہ بن ربیعہ جو کہتے ہیں اور اسی طرح یہ ان کی دھمکیاں, یہ ان میں نہ آنا. آپ ڈٹے رہے, اللہ آپ کا معاون اور مددگار ہے, کامیابی کا ہمراہ تمہارے تک مقدر ہو سکتا. اور یہ بھی بیان کیا گیا اس کا شان حضور علامہ قرطبی نے یہ بیان کیا. اور اسی طرح دوسرے مفسرین ابن جریر وغیرہ نے بھی بیان کیا کہ مدینہ میں آپ کے وہ میعاد کے دور میں, معاہدے کے دور میں کچھ قبائل یہود کے بنو نذیر بنو قرنقا وغیرہ اور یہ منافقین جو تھے یہ جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے نا تو یہ منافق بن کے یوں میں سے کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے. آپ کو بڑا طمع تھا کہ یہ باثر لوگ ہیں اور ان کو میں ذرا آپ عزت اکرام کرتے رہے ان کے, بھائی یہ اگر مسلمان ہو جائیں تو بہت اچھا اثر پڑے گا ہاں مدینہ کے لوگوں پر, مسلمان ہونے کا یہ سبب بنیں گے. اس لیے وہ منافقین کو بجائے توبیخ اور تقریر اور ڈانٹ کے ان سے کوئی بری باتیں نہیں ہو جاتی تو اگر نظر انداز کر چشم پوشی کر. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہیں اتنی چشم پوشی کرنے کی ضرورت نہ ہے. اور سالوی وغیرہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان اور ابوالعبر سولمی حدیبیہ کے معاہدے کے دور میں یہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے آ کے حضرت سے یہ پیشکش کی کہ حضرت جی آپ ہمارے بزرگوں کی لات منات عزلہ کی توہین چھوڑ دیں, بس اتنا کہہ دیں کہ وہ سفارش کریں گے اور ان کو ان کی سفارش کام آئے گی تو ہم آپ کو اور آپ کے پروردگار کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ہم مزاحمت نہیں کریں گے. تو صحابہ کو ویسے یہ چیزیں بڑی ناگوار گزری, لیکن ان کا ذہن میں یہ بھی آیا کہ ان کو قتل کیا جائے, لیکن آپ نے فرمایا ان کی اور ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے, اس لیے ان کو قتل نہیں کرتے. بہرحال یہ سارے سورت کے نازل ہونے کے پہلے کے واقعات ہیں, اس لیے یہ سارے سورت کا شان نزول بن سکتے ہیں اور ان کے درمیان تعارض نہیں ہے. ان سب واقعات کے بعد گویا کہ ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. اور انبی کی جو لفظ ہے یہ نبا یم باؤ نبام سے بھی ہو سکتا ہے اشتقاق اس کا سرفی اعتبار سے, جیسے کہ بعض عالم کا خیال ہے, لیکن اس کا معنی خبر دینے کا ہوتا ہے, خبر کا ہوتا ہے, غائب کی خبر دینا یہ زیادتی ہے. اور قرآن نے اس کا جو مقصد بیان کیا ہے اور حدیث میں بھی وہ نبوت ہے. ہم نبا یمبو سے نبا یمبا نبی اگر اس سے مانے تو وہ محمود اللام ہوگا, وہ مادہ کیا ہوگا محمود اللام ہوگا نبا یمبو. اور نبا یمبو یہ ناقص واگی سمجھانے نبوت سے اس کا معنی اونچا ہونے کا ہوتا ہے, تو پیغمبر کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے اس بنا پر. اور راجے یہی ہے, اور قرآن اور حدیث میں یہ ماخذ آیا ہے نبوت کا ماخذ, جیسا کہ سورہ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا جی, اے اللہ کی پیغمبر دیکھیے, پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اور جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی بھی دوسرا قرآن میں آئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ناموں سے خطاب کیا ہے, جانو یا آدم یا آدم اسکن انت بدو ذکر جنہ وغیرہ آپ نے قرآن میں پڑھے. لیکن میں نے دن کو بھی پہلے ٹائم میں بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ خطاب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے ساتھ خطاب کرتے ہیں اور نام نہیں. اس میں اشارہ ہے کہ جب خالق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے ساتھ خطاب کرتے ہیں تو تمہیں انتہائی آداب اور احترام امام کائنات کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. اور فرمایا وتب ماجو ہے الک, پیروی کرتے رہیے اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے تمہارے رب کی طرف سے, بے شک اللہ تمہارے حملوں کو خبر رکھنے والا ہے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اللہ پر بھروسہ رکھیے, اللہ کافی ہے کارساز. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفر فی جوفی وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل. فرمایا اس آیت کا شان نزول بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے علامہ لوسی وغیرہ ذات المفیر میں کہ ایک قریشی آدمی تھا جمیل بن معمر, وہ بہت عقل مند تھا اور اتنا وہ حافظے والے تھا کہ جو چیز سنتا تھا وہ اسے یاد ہوتا. قریش نے کہا کہ اتنی چیزیں اس کو یاد ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو دل ہیں اس کے پیٹ میں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے دل کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے. اور اس میں اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے, تو اسی طرح ایک پیٹ میں دو دین بھی نہیں سما سکتے, کہ وہ کافر بھی رہے اور مسلمان بھی. وہ اگر منافق ہے تو وہ کافروں میں شامل ہوگا اتحادی منافق ہے. دو بیٹیوں پر نہیں سفر کیا جا سکتا. وما جعل اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو, کیا نہیں بنایا, امہاتکم تمہاری مائیں. اور جعل کا مفعول ثانی ہے امہاتکم جمع مونس سالم ہونے کی وجہ سے نصب کی جگہ پر وہ کسرا آیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی تو نہیں. اور کسرا باوجہ نصب کی جگہ پر آیا کیونکہ جمع مونس سالم ہے اماں ہاتھ. چلیے جی. تو فرمایا بما جعل ادھیاکم ابناکم, اسی طرح ابناکم مفعول ثانی ہے جعل کا, اور ادھیا دئی کی جمع ہے. ادھیا کیا سیگا ہے؟ دئی کی جمع ہے, اور دئی کا معنی متبنا بیٹا جو غیر کا ہے, دوسرے کا وہ اپنی طرف منسوخ کیا گیا ہے. سمجھائی بات کی؟ دئی کی جمع ادھیا. اور فرمایا نہیں بنایا تمہارے متبناؤں کو تمہارے حقیقی بیٹے. ذالک قولکم بے افواہکم, یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے منہ کی باتیں, اور اللہ حق بات کرتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما. ان کو پکارو, ان کے باپوں کی طرح منسوخ کر دیا, یہ انصاف کی چیز ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس تم اگر ایسا نہیں کرو گے. وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اور اگر آباؤں اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے. اسی طرح وہ بہت ہی چھوٹا شیرخوارگی میں ان کو پاس آیا, اور وہ بھی متبنا جو ہے وہ بھی اپنے باپ اپنے قبیلے کو نہیں جانتا, تو پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ اگر فیخوان حکم صدیق, پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. یعنی جاہلیت کی جو رسم تھی وہ باطل ہے, ختم ہے. نہ تو کسی ایک کے پیٹ میں دو دل ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو کسی کی بیوی ہے وہ قطعاً اس کی ماں نہیں ہو سکتی. مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے جنا ہے. اسی طرح کسی کا لے پالک بیٹا ہے جو اپنے منہ سے اس کو بیٹا بنا لیا کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہے, تو وہ بھی بیٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وہ موالیکم, اور وہ تمہارے موالی ہیں, دوسرا بل ایسا لائق مجنا ہوں, اور تم پر گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو تم خطا کر بیٹھے ہو پہلے, لیکن گناہ صورت میں ہے کہ تمہارے دلوں نے قصداً ارادہ تھا نہ ایسا کیا. فکان اللہ غفور رحیم, غفور رحیم, اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو آئندہ محتاط رہیے گا. فرمایا یعنی موالیکم کا معنی غلام نہیں ہے, یعنی تمہارے دوست تغیر میں اپنا بھائی کو اپنا مولا کو اور اپنا بیٹا نہ کہو. یہ ہے تبنیت کے بارے میں کہ یہ جائز نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنا تھا پہلے زید بن حارثہ, تو ان صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کبھی اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتے تھے, بلکہ ہم آپ فرمایا کرتے تھے انت اخونا و مولانا, زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا دوست. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم پہلے زید بن حارثہ جو ہے اس کو زید بن محمد کیا کرتے ہیں. جب یہ اتنالو یوں تم لے آبائے محبت سے تم اللہ, پھر کبھی ایسا نہیں. تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم. ما تعمدت قلوبکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان آیتوں کے آ جانے کے بعد بھی تم آمدن اس کی نسبت اس کے غیر باپ کی طرف کرو قصدن, تو یہ گناہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلام آقا اپنے غلام کو شفقت کے طور پر بیٹا کہتا ہے, یا مثال کے طور پر استاد اپنے کلامزہ کو بطور شفقت کے بیٹا کہہ لیتا ہے, یا مثلا کوئی شخص سسر اپنی بہو کو بطور شفقت کے بیٹی کہتا ہے, یا وہ اس کو اپنا باپ کہتی ہے, اور یا اسی طرح ساس جو ہے وہ اس کو اپنی بیٹی کہتی ہے, وہ اس کو امی کہتی ہے, وہ اس ممانت میں نہیں آتے. یہ تبنی کے بارے میں خصوص. ہاں جی, تو فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواج امہاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا بعضهم کتاب اللہ من المومنین المہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں مومنوں پر, ان کے اور زیادہ حقدار ہیں ان سے, ان کی جانوں سے ہر چیز میں, دین اور دنیا کے امور میں. وہ ازواج ہو اور اس پیغمبر کی بیگمات, فرمایا وہ مومنوں کی مائیں اور رشتے داری والے رحم والے, بعض ان کے یہ زیادہ قریب ہیں, بعض کے اللہ کی کتاب میں وہ مومنوں مومن اور مہاجرین میں سے. اولیائکم معروفا, ہاں یہ ہے کہ ویسے بطور دل جوئی کے ان اپنے بیلیوں کو تقسیم وراثت کے متعلق ان کے وقت کچھ دے دو, یہ الگ بات ہے. کان فی ذالک فی الکتاب مسطورا, یہ چیز اللہ کی کتاب میں لکھی گئی, یعنی توارث جو ہے اصل میں یہ رشتے داروں کے درمیان شروع, یعنی پہلے یہ جان کے ناظر ہونے سے پہلے جو مولا الموالات ہوتا تھا, جس کے ہاتھ پر کو مسلمان ہوا ہے اور اس حکومت کی بنا پر وہ وارث ہو رہا, اس آیت نے اس وارث کو منسوخ کر دیا اور فرمایا اللہ کی کتاب میں یہ وارث ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, دوسری دفعہ آنے کو منع ہو گیا. یہاں جس تبنی کا جو ذکر ہے اس مناسب سے آیا ہے کہ وہ متمنا کو وارث بناتے, جیسے سلبی بیٹا وارث ہوتا ہے اسی طرح وہ متمنا کو وارث بناتے, تو اس مناسب سے یہ آیا کہ جو توارث جو ہے وہ رحم کی رشتہ داری جو ہے, وہ ذوی الفرض کے قبیل سے ہو, وہ اسباب کے قبیل سے ہو, اور دونوں نہ ہو تو وہ ذوی الارحام کے قبیل سے. تو یہاں جو آیا نا دوسرا ذوی الارحام کا مسئلہ, اولو الارحام, یہ جو اسباط اور ذوی الفروض ہیں ان کے مقابلے میں نہیں آیا, یا لغوی معنی کے اعتبار سے اس میں اصحاب الفروض بھی آ گئے, اسباط بھی آ گئے, اور ذوی الارحام آئے, لیکن اس وقت جبکہ اسباط اور ذوی الفروض نہ, بات سمجھ میں آ گئی نا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. فرمایا اور جس وقت کہ ہم نے پکڑا تمام نبیوں سے ان کا میثاق, اور تجھ سے, اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے, اور نوح علیہ السلام سے, اور ابراہیم علیہ السلام سے, اور موسیٰ علیہ السلام سے, اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے, اور ہم نے ان سے پکڑا پختہ. امام کائنات اگرچہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں, خاتم النبیین اسی صورت میں آئے گا, لیکن نوح علیہ السلام سے نام ان کا پہلے آنا اس لیے کہ مقام اور مرتبہ امام کائنات کا سب سے بڑا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ علامہ احسان اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان تھے, مولانا عبداللہ بورے والا اور جو مولانا محمد شان شکوپوری اور حافظ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے وہ عزیز ان کے برخورداروں کی حیثیت میں تھے, لیکن علمی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا تھا, اور گویائی اللہ نے اس کو زبردست عطا فرمائی تھی, اس لیے اشتہار میں پہلے نام ان کا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, عقیدے کے مسئلے میں کمزور ترین روایات خصائص سے کبرا وغیرہ کی پیش کرنا کہ پیدائش میں امام کائنات پہلے, یہ درست نہ ہو, یہ دلیل نہیں بن سکتی. اگرچہ پیش کرنے والا کوئی کتنا ہی بڑا, آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ جب امام کائنات معراج پر گئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل نے کیا کیسے تعارف کرایا تھا, یہ تمہارے باپ آدم ہے. تو رسول اللہ نے کیا عرض کیا, فرمایا باپ کہا آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہا, آدم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے امام کائنات کو بیٹا کہا. تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں, نہ عقل اور نہ نقل اس کو ثابت کرتی ہے کہ باپ سے بیٹے کا وجود. یہ جو مسئلہ بنایا ہے نا کہ نہ آدم تھا نہ نوح تھا علیہ السلام, نہ آسمان تھے نہ زمین تھی, تو امام کائنات کا قطب تارے میں ہوں. تو قطب تارا کہاں تھا, یہ تو بتاؤ, نہ آسمان نہ زمین, قطب تارا وہ کہاں لگتا ہے؟ اور پھر یہ عقل نقل کے خلاف ہے یہ کہنا. اور روایات جو پیش کی جاتی ہیں کوئی بھی ان میں سے صحیح نہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ عقیدہ کے مسئلے کے لیے تو یا قرآن کی آیت چاہیے یا حدیث متواتر چاہیے. جو لوگ اپنے آپ کو کچھ بھی نام لیں اور وہ عقیدہ کے مسئلے میں ایسی کمزور ترین روایات پیش کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں, انہوں نے اپنے موقف کو چھوڑ دی. جاؤ میرے امام ابو حنیفہ کی کتاب عقیدہ کی پڑھ کے دیکھو اور ملا علی قاری کی شرح پڑھ کے دیکھو, شرح عقائد نسفی, شرح فقہ اکبر اور دوسری عقائد کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں, ان میں سب موجود ہے. سب میں مسلمہ مسئلہ ہے کہ عقیدے کے مسئلے کے لیے یا حدیث متواتر دلیل بنتی ہے یا قرآن کی دلیل بنتی ہے. اچھا جی, فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ, اور جب ہم نے پکڑا انبیاء علیہ السلام سے ان کا پختہ, اور تجھ سے اللہ کے نبی, اور نوح علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے, اور پکڑا ہم نے ان سے پختہ, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنِ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, کہ یہ انبیاء بھیجے جائیں گے اور تاکہ سوال کرے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں, اور قیامت میں اللہ نے کہا سن کے دردناک عذاب یعنی قیامت کے دن نیک لوگوں کو ان کی سچائی کے سلے ملے اور بدوں کو ان کی بدائی بدی کی سزا دی جائے. فرمایا کہ یا ای الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا مجرودا لم تروا وکان اللہ بما تعملون بصیرا. فرمایا اے ایمان والو, یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جبکہ آ گئے تھے تمہارے پاس لشکر بنو غطفان کے, بنو اسد کے, مشرکین مکہ, یہود, بنو نذیر, اور یہ اندرون یہودیوں کا جو بستی میں رہتے تھے مدینے میں, انہوں نے بھی بر وقت آنکھ شکنی کی اور ان لشکروں میں شامل ہو گئے بنو قریظہ کے لوگ. جنوب جب کہ تمہارے پاس لشکر آ گئے, فارسل علیہ امریحن, پس ہم نے بھیجا ان پر سخت ہوا کو, جلودن, اور ایسے لشکروں کو, لم تروہا, کہ جن کو تم نے نہ دیکھا تھا. اللہ, تقریباً 12,000 کے لگ بھگ, بلکہ میں نے کہا تھا بعض 15-14 تک بھی پہنچتے, یہ سب ہوم باپ کے آگے مدینے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا, اور مسلمان 3,000 تھے. حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے وہ خندق کی کھدائی کی گئی تھی. وکان اللہ غفور, اور انہوں نے 21 دن تک محاصرہ رکھا. تو اللہ تعالی نے پھر ایسی بادو بارہ اور ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ ان کو حواس واختہ کر دیا اور سب میں بھگدڑ مچ گئی, کوئی نہ ٹھہر سکا. اللہ اپنا وہ احسان جتا رہا ہے کہ میں نے اپنے لشکر ہوا کے کو بھیج کے ان کو تحس میں ان کو بگایا, بماتا اللہ تعالیٰ ساتھ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. اس جاؤ کو من فوق کم و من اسفل منکم, بھائی زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئے بلائی جانب سے، بلائی جانب سے بنو قریظہ کے آ گئے، اور نچلی جانب سے یہ سارے مشرکین مکہ اور بنو غطفان اسد وغیرہ کی خبر۔ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل ہنسلیوں کو گلے کو گلوں کو آنے لگے، اس ہنجرا اس جگہ کو کہتے ہیں نا ہنسلی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں مختلف گمان، ہاں جی منافق یہ گمان کرنے لگے کہ اب مسلمان ختم ہو گئے، مومن یہ گمان کرنے لگے کہ آج ہماری مدد ضرور اللہ کرے گا، ہاں جی مومنوں نے اچھے گمان کیے اور منافقوں نے وہ بدترین قسم کے گمان کیے، اور اس طرح لوگوں کو پھسلانے کے لیے گفتگو شروع کر دی کہ ہمیں اپنے گھروں میں پہنچ جانا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی برحق ہوتے تو یہ وعدہ خلافی کیوں ہوتی، ہاں جی تو انہوں نے بڑی بڑی ایسی باتیں آگے مسلمانوں کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے کی۔ فرمایا ہونا والے کب تو لے المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور ہلا دیے گئے، سخت ہلا دیا جانا۔ فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، اس وقت کو یاد کرو جبکہ منافقوں نے کہا اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ ما وعدنا الله ورسوله، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو وعدے دیے تھے سب دھوکے کے، نہیں وعدہ دیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ فرمایا فإذ قالت طائفة منهم یا علی یسرق لا مقام لکم فرجعوا فیستاذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورة وما هی بعورة ان یریدون الا فرارا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جبکہ معتب بن قشیر منافق، وہ کیا کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھی، جس وقت کہا ایک گروہ نے ان میں سے معتب بن قشیر، میم این تے گا معتب، انہوں نے کیا کہا کہ اے یثرب والو، یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، لا مقام لکم، اب تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہ ہے، فرجعوا لوٹ جاؤ، ویستاذن فریق منہم النبی، اور فسلاٹ کی وجہ سے ایک گروہ ان میں سے نبی علیہ السلام سے وہ اجازت طلب کرنے لگا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، وما بحجاب اورا، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہ تھے، ہی یریدون الا فرارا، وہ صرف لڑائی سے ڈر کر کے بھاگنے کے موڈ میں یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یعنی محفوظ نہیں ہمارے گھر، دشمن آ جائے گا، چور آ جائیں گے، ہاں جی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ دخل تعالیٰ من اقتار، کئی کمزور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ آنے لگی باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس طرح اجازت لے کے گھروں میں چلے۔ منافقوں کی ایک جماعت اوس بن قیسی، عبائی بن عبداللہ بن عبائی بن سلول اور اس جیسے لوگ جو تھے وہ ایسی باتیں کرنے لگے، معتب بن قشیر، اچھا جی فرمایا لو دخل تعالیٰ من اقتار ثم سئل الفتنۃ لا تو وما تلبس بها الا یسیرا، حالانکہ یہ اتنے شرارتی لوگ ہیں، اتنے فتان ہیں کہ اگر داخل ہوا جاتا ان پر ان کی کتروں سے پھر سوال کیا جاتے فتنہ گیزی کے بارے میں تو ضرور حاضر ہوتے فتنہ گیزی کے بارے میں، اور نہ ٹھہرتے وہاں مگر بہت تھوڑا۔ والا کر کان واحد اقتار، کتر کی جمع ہے بڑے، یعنی کیا کسی جانب سے بھی فتنہ گیزی کے لیے آ جاتا تو بہت جلدی اس میں شامل ہوتے اور دیر نہ کرتے فساد وفا کرنے، یعنی یہ ایسے غلط لوگ ہیں، یہ ان کی زبردست مذمت بیان کی جا رہی ہے مدینہ کے آس پاس۔ فرمایا والا قد کدھر گیا، والا قد کان عہد اللہ من قبل لا یبلون الادبار وکان عہد اللہ مسلما، یہ وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے کہ دشمن آ جائیں گے تو پیچھے دے کر بھاگیں گے نہیں، وکان عہد اللہ مسلما، اور اللہ تعالیٰ کا عہد شمار کیا گیا سوال کیا جائے؟ یعنی مطلب یہ ہے یہ منافق جو بدر سے جب غائب ہوئے نا تو بدر والوں کو غنیمتیں ملیں اور کرامت اور اللہ کی مدد آئی تو پھر انہوں نے ہی یہاں جو کمان کیا تھا. اب کہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم اپنے بہادری کے دور دکھائیں گے, تو دکھائے بیٹھے ہیں. فرمایا کہ والا قد کہاں کل لین فاق من فرار و ان فررت من الموت عمل قطر و اذ اللہ تمتعونا الا قلیلا, اور یقیناً انہوں نے عہد و پیمان کیا اللہ سے پہلے ہو گیا. فرمایا ہر کو کہہ دیجئے ہر دن تمہیں نفع دے گا بھاگنا موت, اگر بھاگو تو موت سے یا قتل سے. اگر تمہارا آسمانوں پر فیصلہ موت کا ہو چکا یا قتل کا ہو چکا تو ہو گیا رہے گا, اور اس وقت نہیں فائدہ دیا جاؤ گے مجھے بہت تھوڑا. رول من من اللہ ان اریدا بکم ان ارادا بکم سوان اور ارادا بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا. کہہ دیجئے کون ہے وہ شخص جو تمہیں محفوظ رکھے اللہ سے, بچائے اللہ سے, اگر اللہ تمہارے متعلق برائی کا ارادہ کرے تمہارے متعلق رحمت کرنے کا ارادہ کرے اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے کسی کو مدد دوست اور نہ مددگار. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تباہ کرنا چاہے ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور تمہیں رکھنا چاہے تو کوئی تمہیں مار نہیں سکتا. تو یہ سارے اختیارات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا فلا یأتون البأس الا قلیلا. بے شک اللہ خوب جانتا ہے رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو تم سے, اور یہ کہنے والوں کو اپنے بھائیوں کے لیے کہ آؤ ہماری طرف آ جاؤ. فلا یأتون البأس, اور نہیں آتے ہیں وہ جنگ میں لڑائی میں مگر بہت تھوڑا. کسی وقت دیکھا نا کہ آپ دونوں طرف سے کوئی فوج کا نقل و حرکت نہیں ہو رہی تو اس وقت آ کے چکر لگا سکتے, چار چار کر کے چلا جانا, پھر یہ تاثر دیکھے کہ ہم تمہارے ساتھ. فرمایا اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا جاء الخوف سلكوكم بالسنه هداد اشحتن اشحتن على الخير اولئك لم يؤمنوا فاهبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير. وہ بخیل ہے تم پر, زبردست بخیل ہے. بس جب آئے گا کو خوف تو پھر دیکھے گا تو ان کو دیکھتے ہیں طرف سے تدور آئیوں گھوم رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں جیسے کہ اس پر موت کی وجہ سے غشی تاری ہوتی ہے. فیضا ذاب الخوف, جب وہ خوف چلا گیا تو پھر کیا سالقوں کو السنت الفاظ, پھر بڑی تیز زبانوں کے ساتھ چر چر کرتے ہیں, پھر بڑی باتیں کرتے ہیں تمہیں, وہ باتیں ہی کرتے رہیں گے اور بڑی مبالغے کے ساتھ. فرمایا اسی طرح جب غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آئے تو پھر ایسے پیش کرتے ہیں جب ہم آگے آگے رہے. اشیہ تن الخیر, فرمایا بڑے حریص ہیں مال کے حاصل کرنے. اس اشیہ تن کا معنی اگرچہ مادہ ایک ہی ہے دونوں کا, لیکن پہلے کا معنی بخیل, سخت بخیل, اور یہاں اس کا معنی کریں گے حریص. وہ حریص ہیں چلاتے ہیں تم, یعنی تمہارے پاس پر بڑی باتیں کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر کے. جب پتا چل گیا کہ یہاں کوئی دشمن سپاہی اور نہیں ہے تو پھر بڑی تان تشنی کی بھی باتیں کریں گے, اور یہ بھی مطالبات کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمیں بھی غنیمت میں سے حصہ دو. فرمایا کہ اولئک الذین وہ لوگ ایمان نہیں لائے, وہ بے ایمان, اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا جو تمہارے ساتھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ پر یہ آسان یا سب العذاب لم یذهب فی یات العذاب یود لو انہم بعدون فی الاراء یسالون عن انبائکم فلو کان فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. فرمایا وہ خیال کرتے ہیں عذاب کو, جماعتوں کو, کہ وہ بھی گئی نہیں, اور اگر آ جائیں جماعتیں تو یہ مت وہ دوست رکھیں گے کہ کاش کے وہ جنگلوں میں بھاگ جائیں, دیہات میں چلے جائیں. یس ارونا نمبائے کو وہ پھر وہاں جا کر کے خبریں پوچھا کرے وہ چلے جائے کہ نہیں. اگر وہ تم میں ہو تو قتال نہ کر سکے مگر بہت تھوڑا دکھاوے کے لیے کسی وقت آ جانا, لڑائی میں وہ حصہ نہ لے. بادو کمانا کیا ہے؟ بادیا میں ان جنگلیوں کے ساتھ چلے جائے, جاتی بن جائے بادو. اچھا جی, فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بھائی پہلے غزوہ احزاب کے بارے میں منافقین کا تذبذب, جو مذبذبین تھے ان کا بیان ہوا ہے, جو جہاد میں وہ بجائے اس کے خود حصہ لیں لوگوں کی رکاوٹ کا بحث کرتے بنتے ہیں. اور مومنوں کو حکم دیا گیا اب کہ اللہ کے رسول یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, جنگ میں بھی اور ہر حال میں صبر اور ثابت قدمی میں, اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جنگ و جہاد اور دینی نشر و اشاعت کی محنت و کاوش میں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ بیویاں امہات المومنین کا بیان ہے کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, جیسے ساری امت کو حکم ہے پیروی کرنے کا, جبکہ انہوں نے مطالبات کیے تھے کہ زرق برق لباس ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو فرمایا کہ ہاں کیا فرمایا, ہاں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کے بارے میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی امید رکھتے ہیں اور دن آخر ذکر اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت ذکر کرتے ہیں. میں دیکھنا آج پانچ چھ منٹ اتنا پہلا فارغ ہونا ہے کہ میں گھر میں پہنچوں. کتنے منٹ؟ صرف پانچ دس منٹ پڑھ لیں تو بہت تھوڑا ہوا ہے یار. کیا بات ہے, میں سوا چار بجے سے ہوں گے. جی پہلے تو کاڑے جانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Oh

جبکہ انہوں نے مطالبات کیے تھے کہ زرک برق لباس ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا اور عین جنگ کے وقت انہوں نے آگ شکنی کی اور قریشوں کے گروپ میں داخل ہو گئے. تو جب مشرکین پیٹ پھیر کے بھاگتے ہوئے لگ رہا ہے نکل گئے اور قریش وہ مدینے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح کیا قریش بھی بھاگ گئے. مدینہ اب خالی ہو گیا مسلمانوں کے لیے, آس پاس محاصرہ ختم ہو گیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بنو قرظہ کا محاصرہ کیا تاکہ وہ سات دن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم معلوم یا فریقین نے کہ جو یہ فیصلہ کرے گا حضرت سعد وہ اب منظور ہوگا. سات دن معاذ اوسیوں کا یہ چودھری اور اوسیوں کا اور بنو قرظہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ریف لگا رہا تھا, یہ ایک دوسرے کا ریف جیسے چلو انہوں نے اور جیسے کہ خضرجی اور بنو نذیر کے ان کا آپس میں علم تھا اسی طرح مدینوں نے اوسیوں کا اور بنو قرظہ کا آپس میں حلف تھا. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ میرا ہمارا کچھ نہ کچھ جیسا کہ عبداللہ بن عبائی خضرجی نے بنو نذیر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا. تو لیکن یہ مخلص مومن تھا وہ منافق تھا. تو فرمایا اندر الذین آمنوا اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مقابلہ کیا تھا اہل کتاب سے ان کی چنوں سے وقانا بھی قلوب مردو اور اللہ نے مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا. فریقاً تک فرمایا کرونا تم ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے وہ فریق فریقہ اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے. یعنی انہوں نے آ کے یہ فیصلہ دیا نا, انہوں نے آ کے یہ فیصلہ دیا کہ ان تک کڑا مقاتلہ تو حضرت سعد بن معاذ کی اصل رنگ پر تیر لگا تھا جنگِ خندق میں اور اس وجہ سے خون بہ رہا اور اس رنگ میں نار میں تیر لگنے سے آدمی زندہ نہیں بچ سکتا تھا اس دور میں. تو حضرت سعد مستجاب الدعوات انہوں نے لاؤ ایسا تم ارجا ہوں وہ دیارہ ہوں وہ اموالا ہوں ارجن لم پتا کہ بہت ہو سکوں اور وارث کیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور ایسی زمین کا کہ جس کو تم نے ابھی روندا نہیں ہے اور وہ خیبر کی زمین مراد ہے اس سے جس کو ابھی روندا نہیں ہے. بنو قرظہ کے فیصلے کے بعد خیبر کو فتح کیا گیا نا, فرمایا تو اس سے کون سی زمین مراد ہے لم کٹا ہوا ہاتھ سے ارض خیبر. چلو مکان لالا تم نے شہر کری ہے اور اللہ چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی کل ازواج کا ان کم چلنا تریب نل حیات دنیا وسیلہ تھا فتح لینا متے کن وسرے تم اسلام جمیلہ